याद रहे भूल ना जाना यूं छुप के मेरा आना। प्यार की मार बुरी दिल की हार बुरी प्यार की मार बुरी दिल की हार बुरी लो हार गए दिल बनी मुश्किल हंसेगा सारा जमाना याद रहे भूल ना जाना यूं छुप के मेरा आना याद रहे भूल ना जाना यूं छुप के मेरा आना। ए हाँ आ नहीं तू जा